पानी पीने के लिए या नहाने के लिए। हाँ रूढ़ है पर तीर्थ ठीक है, तीर्थ घाट को भी कह सकते हैं। नदी का घाट तीर्थ वैसे गौण प्रयोग है, जहाँ तीर्थ मतलब डुबकी लगाया जा सकता है जिसका तीर्थ कहते हैं, वो तो भक्त प्रयोग है जब उसके जी। और अच्छा इसमें ये दिया सुवास्तु नाम की नदी है एक, सुवास्तु नदी, सुवास्तु नदी ऐसे लिखा है ना जी। सुवास्तु नदी है और तुग्व जो है उसका घाट है। तूर्णम एतदायन्ति, शीघ्र आ जाते हैं इस पर। ये ऋषि ने मुझे ये दिया, मुझे ये दिया, इदम च मे अदात, इदम च मे अदात, ये इस तरह से गिन गिन करके कहा उसने, मुझे ये दिया, मुझे ये दिया, इदम च मे अदात, इदम च मे अदात इति। ऋषि प्रसंख्या आह, प्रसंख्या मनी गिन करके कहा। यास्क ने छोटा टुकड़ा दिया, पूरा मंत्र, दो मंत्र इन्होंने दिखाए हैं विश्वेश्वर जी ने, और इसमें भी दिखाए हैं चंद्रमाणी जी ने भी, उत्तर में चंद्रमाणी जी ने भी दोनों मंत्र दिखाए हैं। अदात में पौरु कुत्स्य पंचाशतम त्रसदस्युर्वधूनाम मंगिष्टवर्य सत्पति, इतिहास से संबंधित हो कुछ लोग इसको व्याख्या करते हैं। इसमें ये जो एक तर्क देते हैं आचार्य जी, वो किस तरह से इसको करते हैं, जैसे कि मीमांसा में भी देते हैं, इसमें भी देते हैं, कि उसका जो निर्वचन करते हैं उससे ये पता लगता है कि सामान्य शब्द है। निर्वचन तो उससे भी हो सकता है, संज्ञा व्यक्तिवाची संज्ञा हो कोई, तो भी हम उसका निर्वचन तो करके दिखा सकते हैं। ये लोग एक तर्क देते हैं ना इतिहास के विरोधी लोग, कि इसको सामान्य शब्द जो निर्वचन किया है इससे एक सामान्य शब्द है, ये संज्ञा शब्द नहीं है। तो निर्वचन वहां जी लोक में जो आप कह रहे हैं संज्ञाओं का, वो सामान्य रूप से तो कर देते हैं, वैयाकरण कर देते हैं, लेकिन व्यवहार में उस अर्थ के कारण से उस शब्द का प्रयोग वहां नहीं देखा जाता है, वो तो केवल नामकरण है वैसा। यहां तो वो अर्थ भी वहां दिखता है इसलिए प्रयोग किया जा रहा है, संज्ञा भी है अनवर्थ है वो, और वैसे तो अनवर्थ नहीं होता है वो, पर अनवर्थ संज्ञा तो हम मान सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति संज्ञा व्यक्तिवाची हो सकती है, हो सकती है, लेकिन वो प्राय नहीं होती है, जो हम वैसे नामकरण रखते हैं, नाम रखते हैं, वो प्राय नहीं होती अनवर्थ। पर ये उनको जैसे कृष्ण है, कृष्ण का कहते हैं ना वो आकर्षण करने वाला है, इसलिए उसको कृष्ण कहते हैं, सबको खींच रहा अपनी तरफ जी। तो ये उनका विशेषण वाला नाम हुआ, मुख्य नाम कुछ और है। श्री कृष्ण का जो कृष्ण नाम है मुख्य नाम है जी, फिर उसका निर्वचन करके भी दिखाते हैं कि वो आकर्षण करता रहता है, कितने लोगों को आकर्षण किया उसने, आकृष्ट किया। तो वहां घटता है तो उतना तो लेंगे वो, लेकिन मतलब ये अपने आप में हेतु नहीं बनता ना जी, कि जहां जहां निर्वचन होता है वो इतिहास नहीं है, ऐसी कोई व्याप्ति वाली बात नहीं। आप व्यभिचारी तो दिखा रहे हैं उसका, जो ये कहते हैं कि जहां निर्वचन होता है इससे पता लगता है कि ये इतिहास नहीं है जी, तो जहां जहां निर्वचन होता है वहां वहां इतिहास होता है, ये उनकी व्याप्ति आपको दिखाई दे रही है, और उसका आप निषेध कर रहे हैं कि देखो यहां भी तो निर्वचन होता है जबकि यहाँ इतिहास है जी, वहां निर्वचन है तो इतिहास नहीं है जी, और यहाँ निर्वचन है लेकिन इतिहास है ये, तो इसलिए ये कोई हेतु नहीं हुआ जी ऐसा। तो ठीक है, वो इतना प्रबल हेतु है भी नहीं जी। मानी गोपाल का माना है, गोपाल एक नाम होता है किसी का जी, रूढ़ी नाम जी, और गायों की पालना से भी गोपाल होता है, हो सकता है, लेकिन प्राय करके तो यही देखा जाता है ना, वो कृत्रिमा कृत्रिम कृत्रिम कार्य संप्रत्यय जी, माने जो रूढ़ी नाम होता है उसमें जाते हैं हम जी, उसका स्वाभाविक अर्थ भी निकल रहा हो कुछ और रूढ़ी अर्थ भी जी, तो हम रूढ़ी अर्थ लेते हैं, पहला अर्थ तो रूढ़ी ही लेंगे, रूढ़ी अर्थ लेते हैं जी, पर उभय गति रही भवती कभी कभी जी, व्याकरण में तो दोनों गतियां होती हैं, वो भी हो सकता है ठीक है कभी, लेकिन प्राय तो रूढ़ी अर्थ ही लेते हैं, तो वही उसी मात्र उतना ही हेतु है बस, वो वैसा न्याय वाला उस तरह का अभिविचरित हेतु नहीं है ये। तो ये मंत्र दिए देखिए, अदान में पौरुकुत्स्यः पंचाशतंत्र दस्युर वधूनाम त्रस दस्यो दानस्तुति। दानस्तुति है ये, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को धारण करने वाले पौरुकुत्स्य है ये। मंगिष्ठा अर्य सतपति ये प्रथमांत पद हैं, जो प्रजा से पूजित मंगिष्ठ है, इष्ठन प्रत्यांत है, जो पूजनीय तम को मंगिष्ठ कहते हैं, अर्य स्वामी को कहते हैं, और श्रेष्ठ जनों का रक्षक सतपति, त्रसदस्यु दस्युओं को भयभीत करने वाला जो राजा है, उसने मैं पशु शतम वधु नाम अदात, उसने मुझे 50 जो वधु 50 बहुएं प्रदान की, 50 वधु प्राप्त हुई वहां से, प्रदान की अदात वधु वधु। पचास वधु प्राप्त की और प्रदान की। उत्तम एक प्रयोर वयोर सुवास्त्वा अधितुग्वनी। दूसरा मंत्र आप देख रहे हैं ना, ये 264 पेज पर चंद्रमणि जी अर्थ कर रहे हैं। नदी के तट पर रहने वाले सुवास्त्वा अधितुग्वनी, उत का अर्थ है और, पहले मंत्र के साथ 36-37 मंत्र है ना, उत का अर्थ होता है और, जैसे पहले एक बात कह दी और ऐसे शुरू कर देते हैं ना, तो उत में प्रतियो प्रयो वयो, नदी के तट पर रहने वाले स्वास्थ्यवादी तुग्वनी का अर्थ है स्वास्थ्यवा, नदी के तट पर रहने वाले तुग्वनी। आगे स्याव प्रणेता दिया नाम पति और भूवद्वसु, ये सब प्रथमांत हैं। श्याव प्रणेता भूवद्वसु दिया नाम पति, सूर्य किरणों के समान तेजस्वी श्याव हो जाएगा, और प्रणेता सबका नायक भूवद्वसु, खूब सारे धन वाला, दिया नाम पति दान के योग्य पदार्थों का जो मालिक है वो, मे प्रयो वयो उन वस्तुओं के साथ मुझे प्रचुर धन, अनेक वस्त्र, तिस्त्रीणाम सप्ततीनाम, तिस्त्रीणाम सप्ततीनाम मानी 210 गायें प्रदान की। पहले मंत्र में 50 वधु और दूसरे मंत्र में कहा 200 गायें प्रदान की, और साथ में प्रयो वयो उन बहुतों उन वधुओं के साथ मुझको प्रचुर धन, अनेक वस्त्र आदि प्रदान किए। इस मंत्र में बताया कि पुरस्कार के रूप में सेनापति आदि उच्च राज कर्मचारी लोगों के पुत्र आदि संबंधियों के विवाह राजा राज्य की ओर से करवाए, ऐसा करने से उत्साह बहुत बढ़ता है। इस भाव की पुष्टि स्वामी जी के ऋग्वेद भाष्य में भी होती है। पंचाशतम वधु नाम से एक मनुष्य को 50 स्त्रियां नहीं समझनी चाहिए, परंतु जैसे भाषा में बहु शब्द का प्रयोग होता है, उसी प्रकार किसी उच्च राज कर्मचारी के 50 पुत्रादि संबंधियों की 50 स्त्रियां, तो उससे पुत्र वधुएं होंगी, वे अभिप्रेत हैं। राजा को अपनी राजधानी गद्दी पर, कहां पर ये, नदी के तट पर बनानी चाहिए, ऐसा वेद की आज्ञा है। इसकी पुष्टि निरुक्त 9-6 में भी होती है। बसने के योग्य उत्तम स्थान होने से नदी को सुवास्तु कहते हैं। नदी को सुवास्तु इसलिए कहते हैं कि बसने के लिए वो अच्छी होती है। मकान बनाने की भूमि वास्तु, प्रयायते प्रशस्यते यत्तत् प्रयु वनम, उयते यत्तत् वयु वस्त्रम, प्रयायते प्रशस्यते यत्तत् प्रयु वनम, उयते तत्तत् यत्तत् वयु वनम। इन्होंने तो ऐसे दिया गुरु जी, स्कंद स्वामी जी ने अत्यर्थम प्रयाति तत् प्रयु अश्वोष्ट्रादि और उयते यत्तत् व्ययु वस्त्रम कंबल प्रावरण आस्तरणादि। हाँ, तो जिसको वे तंतु संतान, जिसको बुना जाए वो तो वही, और जो गमन करे वो प्रयु। ऊपर प्रचुर धन अर्थ किया है मंत्र में जो किया है जी, वन शब्द ना हो के धन हो सकता है, ऊपर मंत्र में धन अर्थ किया है। कौन से मंत्र में? ये 37वें मंत्र के भाष्य में, मैं प्रायो वाइयो उन बहुओं के साथ मुझे प्रचुर धन अनेक वस्त्र। ये मुद्रण में संभवत है अस्पष्टता है। 8-19 वही यो है ना, मंत्र में भी है ये नीचे जो दिया आचार्य जी अंतिम पंक्ति में, प्रयायते प्रशस्यते यत्तत् प्रयीयु वनम दिख रहा है अंतिम पंक्ति में। वन की वजह धनम होना चाहिए, ये ठीक कह रहे हैं, धनम होना चाहिए। प्रयायते, हाँ जी हाँ जी, इनका भी मैं सुनाता हूँ। अदान में पौरुकुत्स्यः बहुतों से स्तुति किए जाने वाले ने, पौरुकुत्स्यः का अर्थ पूर्व मानी बहुत, कुत्स्यः का अर्थ है स्तुति किए जाने योग्य किए जाने वाले ने, दी मुझको 50 50 हिंसकों को डराने वाले ने, त्रसदस्यु वधु नाम अश्वाए, वधु का अर्थ इन्होंने अश्वा किया, त्रसदस्यु हिंसकों को डराने वाले ने मुझको 50 अश्वा दी, अश्व का स्त्रीलिंग अश्वा, अश्वाए दी। मंगिष्टो अर्य सतपति पूज्यतम ने स्वामी ने सज्जनों के पालक ने, मंगिष्ट ने अर्य ने सतपति ने बहुतों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले ये पौरुकुत्स्यः है, दुष्ट हिंसक जनों के मन में भय उत्पन्न करने वाला त्रसदस्यु है, और मंगिष्ट है पूज्यतम है, सबका स्वामी अर्य है, सज्जनों का पालक सतपति है, उस अग्रणी परमेश्वर ने, परमेश्वर के ऊपर ले गए इस शरीर रूपी शकट को वहन करने के लिए, ये जो शरीर रूपी शकट है इसको वहन करने के लिए जानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां प्राणपान आदि 50 दिव्य विभूतियां प्रदान की। ये सारी दिव्य विभूतियां प्रदान की, जिस प्रकार अश्वाएं रथ को खींचती इसी प्रकार ये दिव्य विभूतियां मेरे शरीर रूपी शकट को खींचती वहन करती, वधु वहन करने वाली, वधु का योगी कर तो वहन करने वाला है, पर उसका रूढ़ अर्थ जो है योग रूढ़ अर्थ देवी के रूप में, गृहस्थ धर्म की जो देवी है गृहस्थ शकट को वहन करने में ज्यादा सक्षम है वो, इसलिए उसको वधु कहते हैं। वेंकट माधव ने वधु नाम 50 50 सात्व लेकर ने 50 स्त्रियां अर्थ कर दिया। उत्तमे प्रयो वयो स्वास्थ्य आदि तुग्वनी, इसका अगले मंत्र का अर्थ किया, और मुझे उत्तमे प्रयो प्रकर्ष से ले जाने वाले अश्वादी धन को, वो तो धनी किया, वयो वस्त्रादि धन को प्रदान किया, स्वास्थ्य आदि तुग्वनी उत्तम आवासों वाली नदी के तीर पर, तिश्रीणाम सप्त सतीम 3×70 मानी 3×70 तिश्रीणाम सप्तती नाम का अर्थ हो गया 3×70 210 दी जाने वाली गायों को, तिश्रीणाम सप्तती नाम मानी गवाम अध्यार किया, स्यावे गौरवर्ण वृषभ प्रणेता नायक, तिश्रीणाम सप्तती नाम स्यावा प्रणेता भूवत, ऐसा अर्थ कर दिया, वसु को अलग, वसु को पदपाठ में अलग कर दिया ने, भूवत वसु नहीं रखा और भूवत क्रियापद के रूप में रखा। तिश्रीणाम सप्ती नाम स्यावा प्रणेता अभूत, 210 गायों का एक स्यावा जो था वो जो वृषभ था वो प्रणेता भूवत, वो इनका एक नायक बन गया, माने 210 गायों के बीच में एक जो वृषभ था सांड वो नायक हो गया। ये सब कुछ दिया वसु बसाने वाले ने, दान के योग्य धनों के स्वामी ने, वसु मानी भगवान जो बसाने वाला है, दिया नाम पति और दान के योग्य धनों के स्वामी ने। इस मंत्र का भाव जो मनुष्य परमेश्वर के समर्पण भाव से स्तुति करते हैं, उसके सत्य नियम के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, सब में बसने और बसाने वाले और देने योग्य धनों का स्वामी वो परमेश्वर, उन्हें उनके शुभ कर्मों के अनुसार उत्तम देशों में जन्म देता है, मानी जहां निर्मल जल वाली नदियां बहती हैं, जिनके किनारों पर सुंदर ग्राम नगर बसे होते हैं, हरे भरे चरगाह होते हैं, चारागाह होते हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में गायें और उनके झुंड का नायक गौरवर्ण वृषभ, सियावे का अर्थ है गौरवर्ण वृषभ के साथ चरती घूमती हैं, वो प्रभु हमें उत्तम रीति से ले जाने वाले अश्वादि गमन साधन और शरीर आच्छादन के लिए उत्तम वस्त्र आदि बहुत से धन भी प्रदान करता है। कृष्णवर्ण श्याम है नहीं, सियाव है, सियाव है और श्याम एक ही, सियाव इन्हें जो इन्होंने एक ने व्याख्या करने दिया है, सियाव कपिश वर्ण है, कपिश तो थोड़ा ये ऐसा ये जो अच्छा अच्छा ये जी जी आसमानी अच्छा अच्छा काले से सलेटी रंग काले में थोड़ा सफेद मिला दे ना जी जी जी काले में थोड़ा ये भी स्लेटी है लेकिन एक और गहरा है सर, ये सिल्वर बोलते हैं वैसे तो इसको ग्रे सिल्वर, ये सिल्वर पर इससे थोड़ा और थोड़ा सा काला नहीं है राख जैसा, जी हाँ राख जैसा जी जी जी जी लंगूर होते हैं ना जी लंबी पूछ वाले काले मुंह वाले जी जी उनका वो ऐसा रंग अच्छा काले मुंह वाले होते हैं उनका तो भूरा भूरा होता है वो वाला वो लंगूर जो होते हैं बहुत कुत्ते बहुत ज्यादा हैं छलांग बहुत लगाते हैं वो। तो ये इसका दुर्गाचार्य ने दिया है प्रयायते प्रगम्यते येन तत् प्रययु धनम अश्वादि तस्य प्रययोः कूलम या प्रयौति सा प्रययु कूलं कसा नदी प्रययो वययोः धन और वस्त्र ये सब दिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो संगति भी लगा दी उन्होंने, बढ़िया सा शब्द संयोजन भी दिखा दिया। गौण दृष्टि से दिए क्या 210 ऊपर 50? वो तो कोई तो देनी होती है बोलने वाले को, कोई तो देनी होती है स्त्री नाम सप्तति नाम ये जो है 210 तो एकदम फिक्स है गुरुजी 210 तिस्त्री नाम सप्तित नाम स्यावा प्रणेता भूत वसुर दिया नाम पति ये इसको इतिहास वो जो नदी और ये राजा का नाम और ये कारण से ना उसको वहां भी ले जाते हैं खींच करके सौभरी मुनि का सौभरी के साथ नंसंते नंसंते कुविन नंसंते मरुता पुनर्ना पुनर्नो नमन्ते मरुता नंसंते का अर्थ है नमन्ते, अनवगत था ये नमन्ते अर्थ हो गया, नंस धातु नमनार्थक मानी गई है, नमन्ते में सुट का आगम हो गया है, नमन्ते सुट का आगम तो ऐसे हो गया, देखिए नम अन्ते है सुटागम हो गया, ये ऊपर अनुस्वार हो गया नन संते सुट का आगम नन संते ये सुट का आगम हो गया, बीच में यदि शप भी आ जाए तो उसके आदि में बैठ जाएगा या लोक वैदिक प्रयोग में हम बहुलम संसी लुक भी कर देते हैं। तो ये मंत्र दिया है यहां पर देखिए ता रुद्र से मीडुसो विवासे कुविन नंसंते मरुता पुनर्न यत्सस्वर्ता जिहीडिरे यदावि अवतदेव ई महेतुराणाम मरुद्देवता तान रुद्र से मीडुसा तान का ता बन गया है दीर्घादटि समान पदे आतोटि नित्यम ता आरुद्र से मीडुसे हम उन दुख भंजक परमात्मा के तान रुद्र से मीडुसा रुद्र का अर्थ कर दिया दुख भंजक, मीढ़ुसा जो सिख सुख की वर्षा करने वाला जो परमात्मा है, मरुता आविवासे मनुष्यों की सेवा करते हैं, तान हम उन मीढ़ुसा उन रुद्रस्य मीढ़ुसा विवासे, न पुनः कुवित नन संते जो सेवा करने पर हमारे प्रति अत्यंत नम्र होते हैं, न मानी हमारे प्रति, कुवित मानी खूब, नन संते अत्यंत नम्र होते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, मरुता मानी मनुष्य, मरुत नाम मनुष्य में पड़ा है तो मरुता मनुष्यों की सेवा करते हैं, आविवासे सेवा करते हैं, ना पुनः कुवित नन संते जो सेवा करने पर हमारे प्रति अत्यंत नम्र होते हैं, परंतु यद सस्वरता जो गुप्त पाप के द्वारा यद आवि या जो प्रत्यक्ष पाप के द्वारा जी ही डेरे हमारा निरादर करते हैं, तुराणाम तत् अब ईमय, हम उन हिंसकों के उसके पाप को, हम हिंसकों के उस पाप को दूर करते हैं। जो मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने वाले और नम्र हैं उनका सत्कार करना चाहिए और उन्हें समीप बसाना चाहिए, परंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पाप करते हुए दूसरों का निरादर करते हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो वैसे मरुत का अर्थ मनुष्य कर दिया इन्होंने समानार्थक। तो ये मंत्र 7, 58, 5 है, ये तो मैंने इसका दिखा दिया आपको, 7, 58, 5 इसमें भी देख लेते हैं एक बार। मरुत देवता मरुत सूक्त, पूरा सूक्त ही मरुत सूक्त है, ये 6 मंत्रों का है। ता उनकी सर्वतः आ मानी सर्वतः रुद्रस्य मीढ़ुसा विवासे, आ जो है विवासे से जुड़ जाएगा, रुद्र के सुख सेचक के मैं पुत्रों की सेवा करता हूं। विवासे उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है, मैं रुद्र के सुख सेचक रुद्र के पुत्रों की सेवा करता हूं, सुख सेचक जो रुद्र है उसके पुत्रों की सेवा करता हूं। तान आविवासे कुवित नंसंते मरुता पुनर्ना, क्या वे लौटेंगे फिर से हमारी ओर, नंसंते का अर्थ इन्होंने क्या लौटेंगे, लौटेंगे अर्थ कर दिया, क्या वे लौटेंगे फिर से हमारी ओर। जैसे स्वामी दयानंद भी पूरा का पूरा ऐसा नहीं कह कि जो निरुक्त में कर दिया तो और अर्थ हो नहीं सकता, कई जगह कह देते हैं ना कि अयम मंत्र निरुक्त व्याख्याता या अयम मंत्र सतपथ व्याख्याता, तो सतपथ में जो व्याख्यात है वो तो है ही, पर मेरे को ये अर्थ भी सूझ रहा है, ऐसा कर देते हैं, कहते नहीं कि ये सूझ रहा है, मतलब कर रहे हैं तो कह ही रहे हैं, अपना एक अर्थ दे रहे हैं नया। तो जैसे ननसंते का नमनते अर्थ किया इन्होंने तो निरुक्त में, फिर इन्होंने अर्थ कर दिया क्या लौटेंगे, क्या लौटेंगे मरुत वे फिर से हमारी ओर, जिससे छुपे हुए से क्रोध करते हैं, जिससे प्रकट हुए से परे उस अपराध को ले चलते हैं हम त्वरगामियों के प्रति किए हुए को, मैं उपासक दुष्टों को रुलाने वाले सुख सेचक परमेश्वर की संतति भूत जीवनदायिनी दिव्य शक्तियों की सब प्रकार से परिचर्या उपासना करता हूं। ता रुद्रस्य मीढ़ुसे विवासे, पहली पंक्ति का अर्थ हो गया उपासक दुष्टों को रुलाने वाला मीढ़ुसे सुख सेचक जो परमेश्वर है उसकी संतति भूत जीवनदायिनी जो दिव्य शक्तियां हैं परमेश्वर की जो जीवनदायिनी शक्तियां हैं, तान आविवासे उनकी मैं सेवा करता हूं परिचर्या करता हूं, क्या वे प्राण पालक दिव्य शक्तियां। कुवित नंसंते मरुता पुनर्ना, मरुता प्राण पालक प्राणों की रक्षक जो दिव्य शक्तियां फिर से हमारी ओर नम्र होंगी, लौटेंगी का अर्थ कर दिया कि वो क्या फिर हमारी तरफ झुकेंगी, उनको पुनः प्रसन्न करने के लिए उन प्राण शक्तियों को प्राण पालक दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए हम उन त्वरा के साथ कर्म करने वालियों के प्रति छुप कर किए हुए और प्रकट रूप से किए हुए अपराध को दूर करते हैं। तो ये दिखा दिया तुराणाम, वो जो दिव्य प्राण पालक शक्तियां हैं पुनः प्रसन्न करने के लिए, हम उनको पुनः प्रसन्न करने के लिए त्वरा के साथ कर्म करने वालियों के प्रति, ये जो प्राण शक्तियां हैं त्वरा के साथ कर्म करने वाली इन शक्तियों के प्रति छुपकर किए हुए, यद आवि छुपकर किए गए, यद आविर अव तद एन ईमहे, छुपकर किए गए और प्रकट रूप से किए गए अपराध को दूर करते हैं। हम आगे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोई अपराध नहीं करेंगे जिससे वे हम पर क्रोध करें। कौन? वे प्राण पालक जो दिव्य शक्तियां हैं, मरुत, मरुतों के लिए ये बात कही गई, प्राण पालक जो दिव्य शक्तियां हैं। यत सस्वरता जिहीली रे, सस्वरता जिहीली रे का अर्थ है यद अंतरहितम पापम क्रुध्यंती मरुता, जो छिपकर जिससे छुपे हुए से क्रोध करते हैं। यत सस्वरता जिहीली रे, इन्होंने भी ऐसे कुछ अर्थ किया, छिप करके हमारा निरादर करते हैं, हमारा निरादर करते, जो गुप्त पाप के द्वारा सस्वरता, यद अंतरहितम पापम क्रुध्यन्ति, जो गुप्त पाप के द्वारा जिससे छुपे हुए से क्रोध करते हैं, जिससे प्रकट हुए से, यद आवि, आवि मानी प्रकट, परे उस अपराध को ले चलते हैं, परे उस अपराध को, तद एना अव ईमहे, उस अपराध को ले चलते हैं हम त्वरगामियों के प्रति किए हुए को। तुराणाम जो है इन्होंने मरुता के साथ जोड़ दिया, तुराणाम त्वरगामियों के प्रति किए हुए जो अपराध हैं उस अपराध को हम दूर ले जाते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ऐसा कोई हम अपराध नहीं करेंगे। सस्वर तनु विस्तारे सस्वरत, इसलिए अर्थ ये किया इन्होंने, यत अंतरहितम प्रापम पापम क्रुध्यन्ति मरुता, जो अंतरहित पाप से मरुत क्रोध करते हैं। मरुत का अर्थ सैन्यगण भी करते हैं, राजा के जो सैनिक हैं वो मरुत हैं, पर अध्यात्म में तो मरुत फिर प्राण शक्तियां ही हो जाएंगी, ये भी इंद्र राजा के सैनिक होते हैं। इंद्र राजा है हमारे शरीर में और उसके सिपाही हैं ये मरुत, प्राण अपान आदि जितनी भी प्राणिक शक्तियां काम कर रही हैं। तो तुराणाम, ये जो शीघ्रता से त्वरा के साथ कर्म करने वाली जो ये प्राण पालक शक्तियां हैं इनके प्रति यत्सस्वरता, जो छुपकर किए गए प्रकट रूप से किए गए, यदावी या जो प्रकट रूप से किए गए, जिहीली रे क्रोध करते हैं, हे हीड, हेडरी धातु लज्जा में है। तो इसमें ये मंत्र में इन्होंने तो ये दिखा दिया कि रुद्र उस दुष्टों को रोलाने वाला जो सुख सेचक मेड़ूस है, परमेश्वर है, उसकी उन शक्तियों को हम सेवा करते हैं। तान आविवासे उन मरुत शक्तियों का, प्राण पालक शक्तियों का हम सेवा करते हैं। कुवित नंसंते मरुता पुनर्ना, क्या वे शक्तियां फिर हमारी पास हमारी तरफ लौट कर आएंगी? जमा तो देते हैं एकदम से, जो अर्थ करने जाते हैं वैसा ही जमा देते हैं सर जी। फिर हमारा मस्तिष्क ऐसे लगता है कि बिल्कुल ठीक करे। ता आ रुद्र से मीणुसो विवासे, सुख की वर्षा करने वाले रुद्र की संतति भूत, रुद्र की जो वे प्राण पालक शक्तियां हैं उनकी हम सेवा करते हैं। कुविद नन संते मरुता पुनर्ना, वो क्या फिर हमारी तरफ लौट कर आएंगी, मानी फिर हमारी तरफ झुकेंगी? ननसंत एक अर्थ है, लौट कर आएंगे, ये तो ये शब्दार्थ है, पर वो मानी भावार्थ है, शब्दार्थ होगा क्या वे हमारी तरफ फिर झुकेंगी। ननसंते मरुता पुनर्ना यद सस्वरता जिहीड़े यदावी, ये जो गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जो हम अनादर करते हैं उन शक्तियों का, पाप अपराध करते हैं उन शक्तियों के प्रति, तुराणाम प्रति शीघ्रगामी उन शक्तियों के प्रति, अव उपसर्ग है और वो ई महे के साथ जुड़ जाएगा। तदेना ई महे बहुवचन में, हम उस अपराध को अव ई महे दूर करते हैं, दूर ले जाते हैं, हैं? मरुत सूक्त है ना, और हमारे शरीर में जो प्राण पालक शक्तियां हैं, हम शरीर की रक्षा करने वाले जो मरुदगण हैं, दैवी दिव्य शक्तियां हैं, उनके लिए कहा कि उनके प्रति जो हम अपराध करते हैं ना, ये जो एक तो शरीर है, एक प्राण है, एक मन है, तो ये इंद्रियों संबंधी जो भी चर्चा होती है उसको श्री अरविंद तो अपने साहित्य में प्राण शब्द से कहते, इंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं करते, शरीर प्राण और मन, और प्राण शब्द से वो सारा का सारा इंद्रियों का जो जगत है वो प्राण ले लेते हैं। तो मरुता शब्द जहां भी आएगा फिर ये इस तरह से अर्थ करते हैं, प्राण, प्राण माने इंद्रियां। तो जो इंद्रियों के हम गुप्त पाप या जो प्रकट पाप, यत सस्वरता जिहिलिरे यदावी, जो गुप्त पाप या जो प्रकट पाप हम करते हैं, अपराध करते हैं, उसको हम दूर हटाते हैं। अवतद एना ई महे, उस पाप को हम दूर हटाते हैं। ई महे जो है इच्छा करते हैं, उस पाप को इच्छा कर रहे हैं, उस पाप को दूर हटाने के लिए कि हम कभी भी प्रकट प्रत्यक्ष और परोक्ष पाप ना करें। प्रत्यक्ष और परोक्ष पाप ना करें इस बात की इच्छा कर रहे हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही अर्थ किया है 409 पृष्ठ पर विश्वेश्वर जी ने, ता आविवास से रुद्र परमात्मा को कहते हैं, तान उन प्रसिद्ध पुत्रों की आविवास से हम सभी भली प्रकार सेवा करते हैं, परमात्मा के उन प्रसिद्ध पुत्रों की ऐसे कर दिया, कुवित उस सेवा को समझने वाले हैं, जो कि उस सेवा को समझने वाले मरुता पुनर्ननसंते हमारे लिए झुकते हैं, हमारी तरफ जो झुकते हैं, तुराणाम उन वेगवान मरुतों की कृपा से, यत सस्वरता हमारा जो अंतर्निहित पाप है, यद आवि और जो प्रकाशित पाप है, उन सब एना, उन सब ऐना नहीं होना चाहिए, एना होना चाहिए, उन सब एना, उन सब एना पाप को अवी महे नष्ट करने में समर्थ होते हैं, ये सारे मंत्र का अर्थ है। एना की जगह ऐना लिखा है ना, हाँ एना होना चाहिए, ठीक है, आई की मात्रा ठीक। ये इससे जुड़ा हुआ अर्थ है, जैसे कि चंद्रमणि जी ने किया है ना जी। वैसा अर्थ कर दिया है कि मरुता पुनर्मरुत मानी वे जो परमात्मा के जो सुख वर्षक जो पुत्र हैं, मीडूस है, सुख वर्षक जो पुत्र हैं उनकी हम सेवा करते हैं, उन सेवा को समझने वाले, उस सेवा को समझने वाले जो मरुता पुनर्ननसंते हमारे लिए झुकते हैं, हमारे लिए स्नेह करते हैं, हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उन वेगवान मरुतों की कृपा से यद सस्वरता यद आवि, हमारा जो छुपा हुआ पाप और जो प्रकट पाप है उस सब को एना, उस सब को नष्ट करने में हम अव ईमहे। ईमहे धातु याचा अर्थ में पढ़ी है क्या? पढ़ा है गुरुजी, पहला ही ई महे शब्द पढ़ा, तो अब ई महे का अर्थ हो जाएगा याचा अर्थ में, याचा महे। हम जो है उसको अब याचा महे, हम चाहते हैं कि हमारा पाप उनकी कृपा से, तुराणाम कृपया, उन वेगवान मर्तों की कृपा से हमारा गुप्त और परोक्ष पाप नष्ट हो जाए। मैं तो ऐसे लेता हूं जब ऐसे संदेश मिलते हैं कि वेद निष्पाप होने के लिए बल दे रहा है, कुल मिलाकर हमको हजार जगह से पुष्टि चाहता हूं कि वेद में बार बार इस बात पर बल दिया जाए कि हम निष्पाप होने के लिए हमको प्रेरित किया जा रहा है। भावार्थ वो है। हाँ, स्वामी दयानंद जी के भी भावार्थ कई बार लोग बोलते हैं ना जी, अर्थ से भिन्न है वो, तात्पर्य केवल लिखा हुआ है ऐसा। जी जी, भावार्थ इसमें जी, इन्होंने विश्वेश्वर जी ने 50 और 210 वाली बात थी जो साधना जी पूछ रही थी, तो इन्होंने 50 का मतलब 50 चित्त वृत्तियां लिया, तो इन्होंने तो 5 प्रकार के वृत्तियां और 5 प्रकार की ज्ञानेन्द्रियां और इंद्रियों के 5 विषय ऐसे करके 10 और 10 को 5 से गुणा करके और 50 की क्लिष्ट अक्लिष्ट, क्लिष्ट क्लिष्ट इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तो इंद्रिय भी 5 ले ली, विषय भी 5 ले लिए और वृत्तियां 5 ले ली, ऐसे करके 5 और 5 10 और 10 को 5 से गुणा करके 50 बनाया। वो गलत है वैसे तो, क्योंकि इंद्रिय और विषय लेंगे तो कोई एक ही चीज लेनी होगी, वो तो भिन्नता नहीं है उसके कारण से। जी जी, तो 5 वो, लेकिन क्लिष्ट अक्लिष्ट लेकर के ये 50 हो गई है, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 वृत्तियां, 25 और वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट, माने एक ज्ञानेन्द्रिय की एक 5 वृत्तियां, 5 वृत्तियां, तो एक ज्ञानेन्द्रिय की 5 वृत्ति तो 5 हुई जी, एक एक वृत्ति, हाँ तो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, हाँ तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो गई। 5 से गुणा क्यों किया? 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, हाँ 5 कर्मेन्द्रियां हैं, नहीं कर्मेन्द्रियों को छोड़ अभी नहीं लिया इन्होंने जी, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 वृत्तियां, अच्छा हर एक इंद्रिय की 5-5 मान ली, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति लगाना पड़ेगा। वो कर सकते हैं अजय जी, जो सांख्य में जो पंचाशत वो है ना, बुद्धि सर्ग जी, 28 अशक्ति जी, 28 अशक्ति मैं गिनाता हूँ, 28 अशक्ति जी और 9 तुष्टि जी, 8 सिद्धि और 5 विपर्य, ये 50 बुद्धि सर्ग है, प्रत्यय सर्ग भी बोलते हैं, 28 अशक्ति, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि, 5 विपर्य, वो भी ले सकते हैं जी, 50 संख्या वहां भी आई है इसमें श्वेता स्वतर उपनिषद में, सतार्धारम शत प्रारंभ में दिया है, 50 संख्या को डाला है, आसक्ति नहीं अशक्ति, 28 अशक्ति, 28 अशक्ति, अशक्तिर अष्टधा अष्टाविंशति धा, ऐसा सूत्र है, अशक्तिर अष्टाविंशति धा, विंशति धा तुष्टिर नवधा, सिद्धिरष्टधा अष्टौ सिद्धया, पंचविपर्य, पर उनमें आते जी ये तो हम चाहते नहीं है, नहीं ये तो अशक्ति, तो इंद्रियों की और बुद्धि की अशक्तियां, पंच विपर्ययः, ऐसे भी लगाना पड़ेगा कि ये तो हम चाहते नहीं, इतना ही चाहते हैं बस जी। परमात्मा ने तो दोनों दिए हमारे को और हमने इनका सबका उपयोग किया जी, इनमें रह करके देखा जी जी। ये विश्वेश्वर जी ने जी ये सप्तति नाम का अर्थ सरपंती नाम करके, और जो तीन है तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन अंतःकरण, ये तीन, ये जो सर्पण करने वाली ये जो तीन धाराएं हैं उस तरह से तीन, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और मन, मन जी अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण, ये तीन हो गए, और सप्तति नाम का सरपंती नाम अर्थ करके गतिशील इन तीन का। चार सौ आठ पर नीचे दिया जी जी। हमारे ज्ञान के अनुसार हम इसको संगति लगाते रहते हैं, जहां हमारा मन संतुष्ट हो जाता है ये बिल्कुल सही संगति है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, बाकी तो फिर इधर उधर हो जाता है। उसका मतलब यही होता है ना कि वेद में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वेद भाष्यकार जो लिख रहे हैं वेद में उन्हें क्या दिखाई दे रहा है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ। अलग अलग व्याख्याकार उन्हें क्या समझ में आ रहा है, पर थोड़ा जैसे हम व्याकरण आदि पढ़े लिखे लोग ये आग्रह करते हैं कि वो बुद्धि संगत होना चाहिए, वो अर्थ भाषा संगत होना चाहिए, शब्द के साथ उसका मेल खाना चाहिए जी। और ऐसा नहीं कि बस वैसे ही मैंने जोड़ दिया वो कुछ जी। वो जो भाषा से नहीं मिलाते वो एक अलग वर्ग हो गया जी, और जो भाषा से मिलाते हैं उसमें भी भाषा से मिलाते हुए भी वो अपने अर्थ को बताते हैं कि मैं यहाँ पर मेरे को ये दिखाई दे रहा है जी। तो भाष्यकारों की दृष्टि हमें पता लगती है जी, हमें ये दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर फिर भावार्थ रूप में मैं पहले सोचता था कि ये मैंने जैसे कि ये धर्म अधर्म कभी ऐसे ही बना रखे हों, पर अब ये निश्चय हो गया कि ये धर्म भी है अधर्म भी है, ये ईश्वर भी है, ये सारी व्यवस्था है, कर्म फल है, तो इनको सुनते सुनते ऐसे आत्मा में एक निश्चय हो गया कि ये सब सत्य है, और ये इसका परिणाम जो है ना ठीक का ठीक और गलत का गलत होता है। गलत है। इसके लिए वो दृष्टांत देते हैं जी जी, वो पागल खाने में कोई व्यक्ति गया, मैं सोच रहा था कि सुना हुआ है ना जी, जवाहरलाल नेहरू वहां गए जी प्रधानमंत्री, तो एक पागल मिला, बोले तो कौन है, तो बोले मैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हूँ बोले थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे, मैं भी ऐसे ही बोलता था पहले तो वो ऐसा ही मानस बन जाता है ना जी जी, ऐसा ही ऐसा, तो वो दूसरे लोग ऐसा आक्षेप कर सकते हैं, पर वो मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा बने हुए हैं लेकिन हैं हम भी पागल ही, वो तो हमें पागल ही बोलते हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर पहले तो वो था मतलब कन्फ्यूजन था, और अब ये अंतर देखते हैं अपने आप में, कन्फ्यूजन नहीं बिल्कुल, और एकदम अंदर अनुभव होता है कि ये तो ऐसा ही है, जो आत्मा की जो बात करते हैं ऐसा आभास होता है कि इसको ये आत्मा कह रहे हैं, जो संकेत कर रहे हैं आत्मा के लिए तो ये तो बिल्कुल सच्ची बात है कि आत्मा जिसको संकेत कर रहे हैं वहां दुख नहीं है, वहां किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है, शांति है, विश्राम है, ऐसे जो चिन्ह बताते हैं वो हमको अनुभव होते हैं, तो इसलिए फिर वो निश्चय हो गया कि ये तो बिल्कुल सही बात है। जो ये बता रहे हैं आत्मा के लक्षण कि वहां शोक नहीं, दुख नहीं, बाधा नहीं, कष्ट नहीं, और खिंचाव तनाव नहीं, विश्राम है, भय नहीं, ये जो लक्षण बताए आत्मा के, तो उसको जब हम अनुभव करते हैं कि हाँ हमारे अंदर एक स्थिति ऐसी है, एक चीज ऐसी है, एक ऐसी चीज है कि जहां ये सब नहीं है, तो ये ठीक कह रहे हैं ये तो ऐसा। फिर दूसरी चीजें भी कर्मों के बारे में भी विचार करते हैं, किया कि जैसे ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है, लोक में भी देखते हैं और हमारे स्वभाव और हमारे कर्म, तो ऐसे विचार करते करते और ये हुआ, ऐसे नहीं हुआ कि केवल सुनते सुनते। वो जो कहते हैं ये बात, सभी कहते हैं ये बात, कि वो आप सुनते सुनते और ये बोलते बोलते वो मन वैसा बन गया आपका, मन वैसा। अभी तो सत्य असत्य की कोई बात नहीं है, वो दूसरे कहने वाले ऐसा बोलते हैं। जी फिर कुल मिलाकर के ये सोचते, ये भी एक बात आती है सामने कि हमारे को जिस उपाय से भी शांति मिले, जिस उपाय से भी हमें हमारी भ्रांतियां मिटें, जिस उपाय से भी हम समता में रह सकें, वही हमारे लिए सत्य है। नहीं तो खिंचाव, तनाव, संघर्ष, उसको हम पसंद नहीं करते ना, हम उसमें जीना नहीं चाहते, कन्फ्यूजन में जीना नहीं चाहते, संशय में जीना नहीं चाहते। और वो सब हमारे जीवन में से देखा है हमने उसको अच्छी तरह से कि वो भी एक जीवन होता है और ये भी एक जीवन होता है, तो वो पसंद नहीं आता हमको कि नहीं वो तो हमें नहीं चाहिए और ये जीवन चाहिए। और इस जीवन को हम जब चाहते हैं तो उसका तरीका भी पता चलता है कि ऐसे रहते हैं तो ये जीवन हमको उपलब्ध होता है। तो इसलिए ये ठीक लगती है, ये जो संदेश है इनके कि जो जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। इन बातों को तो सब स्वीकार कर लेते हैं कि शांति सबको चाहिए, संघर्ष नहीं चाहिए जी, ये तो हर कोई स्वीकार कर लेगा जी। इसके साथ साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मुक्ति, इसको नहीं स्वीकार कर पाते वो जी, क्योंकि ये तो बस लिखा है यहाँ इसलिए हमने मान लिया। पर उसको हम ऐसे देखते हैं कि जो इन्होंने लक्षण बताए आत्मा के जी, फिर उसको हम प्रैक्टिकल अनुभव करके देखते हैं कि इसको ये आत्मा शब्द से कह रहे हैं शास्त्रकारों ने जी, जो लक्षण बताए कि ये आत्मा है। फिर हमारे एक वृत्तियां हैं, एक इच्छा करने वाली हमारे अंदर वो है, एक शक्ति जो इच्छा करती है, जो चाहती है, जानती है, सुखी दुखी होती है। पर हमारे अंदर एक ऐसी, शास्त्रकारी कहते हैं हमारे अंदर एक ऐसी वो भी है जिसमें ये सब नहीं है, शांत है बिल्कुल एकदम से, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, एक रास्ता है, ऐसा अनुभव करते हैं हम अपने अंदर जा करके। तो फिर निश्चय हो जाता है कि ये तो ठीक कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं और हमारे अंदर भी अनुभव होता है तो ठीक हो जाता है कि ये तो बिल्कुल सही है, उस स्थिति का तो निश्चय हो जाता है जी। अब वो हमने निश्चय कर लिया और हमने मान लिया कि ये आत्मा है, ये आत्मा की अपनी स्वाभाविक स्थिति है जी, दूसरे उसको नहीं स्वीकार करते हैं। वो तो अनुभव के बिना होगा नहीं, स्थिति तो बन जाएगी जी, लेकिन वही आपका जो अंदर बुद्धि है उसी की ऊंच नीच होती है, और वो जब बुद्धि शांत हो जाती है तो आप ऐसा अनुभव करते हो जी। अलग से चेतन तत्व है ये, इससे भी सिद्ध नहीं होता, ऐसा वो लोग बोलते हैं जी। पर हमने ऐसा निश्चय किया कि इसको हमारे अंदर कोई एक ऐसी स्थिति आती है वृत्तियों से परे, जिसमें एक बिल्कुल एक ऐसा भी नहीं कह सकते वो कुछ नहीं, वो कुछ है ही नहीं, ऐसा भी हमें अनुभव होता है, हमें अनुभव होता है कि है, पर ऐसा नहीं कह सकते कुछ नहीं है, और जिसमें ये संघर्ष नहीं, अशांति नहीं और पूर्ण स्वाधीनता है, ऐसी एक स्थिति है, उसी को ये आत्मा शब्द से कहते हैं, ऐसे निश्चय हो जाता है। तो वो कहेंगे जी कि स्थिति को तो मान लेते हैं हम, ठीक है ऐसी स्थिति आ सकती है, वो तो स्थिति है, वो आत्मा थोड़ा है। हाँ, नाम चाहे वो अलग रख लें कि चलो ठीक है हम स्वीकार कर लेंगे, आप उसका कुछ और नाम रखो, पर हम ऐसे समझे हैं कि ये शास्त्रकार उसको आत्मा कहते हैं। आप यदि हम भी जो एक स्थिति जो बोलते हैं ना, स्थिति तो एक गुण या क्रिया हुई, वो उसका कोई अधिकरण होगा जी, जो उस स्थिति में है अभी जी, वो आत्मा है जी, न कि वो स्थिति आत्मा है। हाँ, एक एक एक एक शांत चेतना विराजमान है हमारे अंदर, एक शांत चेतना विराजमान है, तो उसको ऋषियों ने आत्मा कह दिया है। आप कुछ और नाम देना चाहते हो तो वो भी ठीक है, कोई शून्य कह देता है, भगवान बुद्ध ने जैसे शून्य कह दिया उसी को, ऐसा मुझे लगता है। मानी वो तो खंडन करने वाले तो ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं नहीं नहीं वो शून्य नहीं कहा, वो अपने कुछ कहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस स्थिति को जो कि हम जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा के बारे में जो शब्द संकेत करते हैं, उन्होंने शून्य नाम दे दिया कि सारी वृत्तियों का जहां अभाव हो जाता है, सारी वृत्तियों का अभाव होने के बाद भी फिर भी कुछ शेष रहता है, उसी को उन्होंने शून्य शब्द से कह दिया। ऐसा मैं अपने लिए ऐसा निश्चय करता हूं कि ये उसमें मेरे को शांति होती है, अब संघर्ष नहीं, झगड़ा नहीं मेरे अंदर कि ये ऐसे कहता है, ये ऐसे कहता है। दूसरा तो यू कहेगा ना जी कि ये भी अपने को शांत कह रहे हैं, ये भी शांत कह रहे हैं, ऐसे कई संत महात्मा हो गए जी, लेकिन ये कुछ अलग कह रहे हैं, ये अलग कह रहे हैं, ये अलग कह रहे हैं। तो अगर शांत हैं और सत्य को प्राप्त हो गए तो इन सबका एक निकलना चाहिए, लेकिन ये भिन्नता है, अब उसके संदेह का कारण ये बन जाता है जी। वो तो सही है, पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे को भाई संशय नहीं, अब मेरे अंदर संघर्ष नहीं, मेरे अंदर अशांति नहीं, मैं अशांत कर रहा हूँ, नहीं अशांत थोड़ा होंगे इससे, नहीं वो होगा नहीं, अब तो मैं अब तो सारा दुनिया भी विरोध में बोलेगी तो हटेगा नहीं, वो जो मेरे को अनुभव हो गया ना वो तो नहीं हटेगा जी, निश्चित रूप से। सभी लोग कितना भी बोलें तो वो जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आप अपने हिसाब से ठीक है बोल रहे हैं, पर मुझे तो अनुभव हुआ, कुछ अनुभव हुआ मेरे को, तो वो तो हटेगा नहीं, अब वो प्रत्यक्ष हो गया ना जी। वो प्रत्यक्ष हो गया तो फिर दूसरा कुछ भी कहता रहे वो स्वीकार हो ही नहीं सकता, ये प्रत्यक्ष की प्रबलता है जी जी, मान ही नहीं सकता वो व्यक्ति। एक आगे जो है, ये ते मदा आहंसो विहाय सा तेभिर इंद्रम चोदये दातवे मघम, ये ते मदा, ये मंत्र आया है कि हे सोम तुम्हारे शब्द करने वाले जो आनंददायक रस हैं, ये ते मदा, मदा मानी आनंद देने वाले, आहनस विहाय तेभिर इंद्रम चोदये दातवे मघम, उनके द्वारा इंद्र को धन दान के लिए प्रेरित करो। दातवे मानी दातुम, ये तवेंग प्रत्यय दा धातु से, मघम मानी धनम, चोदय प्रेरय, तुम्हारे जो मद अर्थात ये ते मदा आहननवंत, तुम्हारे आनंददायक रस, आहननवंत वचन वाले अर्थात बोलते हुए हैं, आहनन वो आता है ना, इदम सूत्रे इदम आहतम, ब्राह्मण इदम आहतम, ये प्रयोग दिखाई देते हैं, तो आहन धातु वचन अर्थ में आहननवंत वचनवंत, आहननवंत का अर्थ है वचनवंत, इससे ही वो दिया जाता है, वो जो शुरू में निघंटु का व्याख्या करते समय आंग पूर्वक हन धातु उसमें है आहननादवा, तो आहननवंत वचनवंत तई इंद्रम, उनके द्वारा उन वचनों के द्वारा धन को, इंद्र को धन देने के लिए प्रेरित करो। यहां पर इंद्रम मघम ये जो दो धातुएं दिखाई, दो शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक चतुर्थी के अर्थ में एक द्वितीया, इंद्रम जो है इंद्राय अर्थ हो जाएगा, और ये जो धनम है ये द्वितीया है, द्विकर्मक धातु हो गई। द्विकर्मक धातु हो गई, इंद्रम इंद्राय हो गया, तो क्या होगा इंद्रम मघम, क्या अर्थ हुआ, ते भी ही उनके द्वारा इंद्रम चोदय इंद्र को प्रेरित करो, दातवे देने के लिए, अस्मभ्यम मघम धनम हमको धन देने के लिए इंद्र को प्रेरित करो, अच्छा, उनके द्वारा, अच्छा सात, कितने नंबर है ये मंत्र, 975 नौवे मंडल का है ना जी, हाँ इसका सूक्त पवमान सोम है, इसका भार्गव कवि भार्गव ऋषि है, पवमान सोम ऋषि है, पवमान सोम देवता लिखा है, पवमान सोम देवता है, और पांचवा मंत्र पांचवा परी सोम प्रधनवा स्वस्तये, परी मानी सब और हे सोम, प्रधनवा स्वस्तये हे सोम प्रकर्ष से गमन कर तू, धन्व का अर्थ है क्रियापद है, प्रकर्षता से तू गति कर, स्वस्तये स्वस्ति के लिए, नृभि पुनानो अभिवास सा शिरम वासया शिरम, वासय क्रियापद है, नायकों के द्वारा शोधा जाता हुआ, नृभि पुनाना आप देखते जाइए, नृभि पुनाना नायकों के द्वारा शोधा जाता हुआ, पुनाना अभिवासया शिरम सर्वता आच्छादित कर तू दुग्धादि मिश्रण को, आशीरम यहां पर दुग्धादि मिश्रण, आच्छादित कर तू दुग्धादि मिश्रण को, ये ते मदा आहनसो विहायस, जो तेरे आनंद में रस हैं, संबोहित करने वाले, ये ते मदा जो आनंद में रस हैं, आहनस विहायस सम्मोहित करने वाले महान, कि पाटव जनना नह, अच्छा ठीक है, ये ते मदा आहनसो विहायस है, जो तेरे रस हैं आनंद आनंद में रस हैं सम्मोहित करने वाले महान, उनसे इंद्र को प्रेरित कर तू, ते भीर इंद्रम चोदय, उनको इंद्र को प्रेरित कर, द्वितीय ही मान ली, दातवे मघम, अच्छा ऐसे कर दिया, इंद्र को तो प्रेरित कर मग देने के लिए, हे सोम, सोम को संबोधन कर दिया, हे सोम धन देने के लिए इंद्र को प्रेरित कर, सोम को कह रहे हैं कि हे सोम धन देने के लिए इंद्र को प्रेरित कर, यहां पर भक्ति रस रूपी सोम को कह रहे हैं, भक्ति रस रूपी सोम तू हमारे कल्याण के लिए सब ओर से प्रकर्ष गमन कर, सोम का अर्थ पुरुषार्थ भी हो जाएगा, भक्ति रस रूपी सोम या कर्म शक्ति से जो प्रबल हम अपने एक एक दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, हे भक्ति रस रूपी सोम तू हमारे कल्याण के लिए सब ओर से प्रकर्ष गमन कर, पहली पंक्ति परी सोम प्रधनवा स्वस्थ, किसके लिए, कल्याण के लिए, सर्वत्र व्याप्त हो, सब जगह व्याप्त हो जा, मार्गदर्शक साधकों के द्वारा, निर्भि पुनाना मार्गदर्शक जो साधक है उनके द्वारा, पुनाना चिंतन मनन के छानने में से छाना जाता हुआ, मार्गदर्शक साधकों के पुनाना, मार्गदर्शक साधकों के द्वारा चिंतन मनन के छानने में से छाना जाता हुआ, तू अपने मिश्रण योग श्रद्धा रूपी गोरस को सब ओर से आच्छादित कर, वासय आशीरम, आशीरम श्रद्धा रूपी जो रस है घी दूध है उसको मिश्रण कर ले, उधर तो सोम भक्ति रस है हमारे कल्याण के लिए सब तरफ से गमन कर, सर्वत्र व्याप्त हो, मार्गदर्शक जो साधक है निर्भी पुनाना जो हमसे आगे बढ़े हुए मार्गदर्शक साधक हैं उनके द्वारा चिंतन मनन के छानने में से छाना जाता हुआ अपने मिश्रण योग श्रद्धा रूपी गोरस को सब ओर से आच्छादित कर, उससे भली प्रकार मिश्रित हो जा, कौन, सोम, पान करने वालों को संबोहित करने वाले जो तेरे महान आनंद रस हैं, जो पान करते हैं वो बड़े आनंद में हो जाते हैं, उनके द्वारा तू प्रभु को स्तुत्य आत्मधन देने के लिए प्रेरित कर, उनके द्वारा, किनके द्वारा, पान करने वालों को सम्मोहित करने वाले जो तेरे महान आनंद रस हैं, उन आनंद रसों के द्वारा तू प्रभु को स्तुत्य आत्मधन देने के लिए प्रेरित कर, हे सोम प्रभु को स्तुत्य धन, मघम, मघम को अर्थ होता है स्तुत्य धन, दातवे देने के लिए, आत्मधन देने के लिए, स्तुत्य आत्मधन देने के लिए हे सोम तू प्रभु को प्रेरित कर, इंद्र को प्रेरित कर, विहाय से महानता निघंटु में दिया है, महन नाम में पढ़ा है, मदा मनी आनंद रस, आहन से विहाय से, विहाय से मनी महान, आहन से का अर्थ है सम्मोहित करने वाले, हाँ जी बिल्कुल चंद्रमणि जी ने ऐसे ही किया, सम्मोहित सम्मोहितार है, दुर्ग ने इसका अर्थ यही लिखा है, आहनन वंतय का अर्थ लिखा, सम्मोहितार दुर्ग का अर्थ है सर, वेंकट माधव ने शत्रुणाम आभिमुखे न हंतार ऐसा अर्थ किया, और सायण ने शत्रुणाम आभिमुखे न हंतारो अभिहन्य माना अभिशूय माना स्तुति मंता शब्द बंतो वा। सातुलेकर जी ने शत्रुओं को मारने वाले विहाय से महानता अर्थ है, परिसोम प्रधनवा स्वस्तये नृभि पुनानो अभिवासया सिरम। इस पुस्तक से भी मुझे सहायता मिली है वेद को थोड़ा समझने के लिए, मेरे को इसमें प्रवृत्ति होने में इस पुस्तक ने भी मदद की है। पहले समझ में नहीं आते थे ये मंत्रों के, इसके साथ जुड़ता हूं तो थोड़ा सा एक चित्र बनता है कि ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसमें से ले लेते हैं जो अनुकूल बैठता है। बहुत व्याख्या करूं कि भी और ऊपर भी अच्छा दे रखा है, पर जो एक एक शब्द का अर्थ संगति करके देते हैं ना, एक एक पंक्ति को एक एक शब्द के अनुसार देते हैं जी। तो वो ठीक जम जाता है। बड़े सीधे साधे हैं वो व्यक्ति, अभी भी जीवित हैं, बड़े सीधे साधे एकदम से, ऐसे लगता ही नहीं कि मैंने वेद भाष्य कर दिया। जी आ हनुवंत है, आ हनुवंत पाठ है, आ हननवंत है, वचनवंत है। उसमें दूसरी पुस्तकों में छूट गया होगा जरूर। अंत में लिख रहे हैं कि आ हनुवंतो वचनवंत पाठी प्रतीत होता है। अच्छा अच्छा, इन्होंने आ हनुवंत संभावना दर्शाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मसत लेखक कहाँ हैं अभी कुछ पता है? दिल्ली में कॉलेज में प्रोफेसर थे, कई साल लगे रहे अपना काम करने में, भाष्य करने में। नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या? जियालाल जी कंबोज। हैं? कौन? आलोक जी गए थे ना, आप एक गए थे ना घर में रात्रि में, वही है। रूपो अदर्शी सुन्ध्युवो न वक्षो नोधा इवाविर अकृत प्रियाणी अद्मसत न ससतो बोधयन्ति सस्वत्तमा अगात पुनरेषूणाम। ये जो है उपोदर्शी मंत्र का देवता उषा है, उषा के बारे में ये सारी चर्चा है कि सुन्ध्यु वह वक्षा न उपादर्शी उ, आदित्य के प्रकाश की तरह। सुन्ध्यु आदित्य को कहा, सुन्ध्यु के कई अर्थ हैं वो आगे दिखाएंगे। सुन्ध्यु आदित्य को कहा वक्षा मानी उसके प्रकाश की तरह, सुन्ध्यु आदित्य की का जो वक्ष स्थल है उसके समान उपादर्शी ना उपादर्शी उषा दिखाई पड़ रही है। नोधायु प्रियाणी आवि अकृत, ये उषा स्तोता की तरह सब लोगों के प्रिय वस्तुओं को प्रकट करती है। नोधायु स्तोता, नोधा स्तोता होता है, उसकी तरह सब लोगों की प्रिय वस्तुओं को, प्रियाणी मानी प्रिय वस्तुओं को, आवि अकृत आवि मानी प्रकट करती है। जिस प्रकार कोई स्तोता मनुष्य स्तुति के द्वारा अपनी प्रिय कामनाओं को आविष्कृत करता है, हम स्तुति करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी कामनाओं को ही तो पूरा करना चाहते हैं, अपनी कामनाओं को ही सामने लाते हैं ना स्तुति के माध्यम से। एक प्रकार से स्तुति का पर्यवसान तो कामना पूर्ति में ही होगा, हम उससे जुड़ेंगे और हमारी कामना पूर्ण होगी। अपनी प्रिय कामनाओं को आविष्कृत करता है एवं ये उषा रूपों को प्रकट करती है। पुनरेषीणाम सस्वत्तमा, पुनः पुनः आने वाली सूर्य किरणों की संबंधिनी ये उषा बार बार आ रही है, अनादिकाल से आ रही है। पुनरेषीणाम पुनः पुनः आने वाली सूर्य किरणों की जो संबंधिनी है ये उषा सस्वत्तमा बार बार आ रही है। अद्मसत न ससतो बोधयंती, और जैसे जैसे अद्मसत गृहपत्नी सबसे पहले उठकर सस्तः बोधयंती, सोते हुए अन्य घर वालों को जगाती है, ये उषा भी सोते हुए प्राणियों को जगाती हुई आघात प्राप्त हुई है। तो अद्म सादिनी मानी अन्न प्राप्त करने वाली जो गृह पत्नी है उसको अद्म सादिनी कहा यहां पर। उपो अदर्शी सुन्ध्युवो न वक्षो नोधा इव आविरकृत प्रियाणी अद्मसत, अद्मसत माने जो गृह पत्नी है, ससतो बोधयंती सोते हुए, सस सस्ति स्वप्ने, ससता जो है सोते हुओं को जगाती हुई, सस्वतमा आगत पुरानी ये उषा, पुनरेषुणाम बार बार आने वाली जो उषाएं, बार बार आने वाली पुनः पुनः आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं उनके साथ संबंध रखने वाली ये पुरानी उषा फिर आ गई है। उपादर्शी सुंदर हमारे आध्यात्मिक धरातल में ये उषा आकर के अंधेरे को चीरती हुई पुनः पुनः आती है, जाती है आती है, जाती है आती है। उषा तो चली जाती है, उषा के बाद तो सूर्य का आगमन होता है, लेकिन फिर अंधकार आ जाता है हमारे इसमें। हर साधक के साथ ऐसा होता है, वो इस जन्म में या पहले जन्म में या उससे पहले जन्म में, ऐसे करते करते करते करते और पूर्ण रूप से फिर जो है ऐसा ऐसा समय आता है कि कभी सूर्य छिपता नहीं, ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं कि सूर्य छिपता नहीं है। तो उषा सूक्तों में बहुत ही ज्यादा इस बात को ना दोहराया गया है और शेरविन ने भी इसको बहुत महत्व दिया है उषा सूक्तों को। 1:124 ये कह रहे हैं, उपो अदर्शी सुंध्युवो न वक्षो, सुंध्युवा सुंध्युवा शब्द में सोधयितु, ये सुंध्यु सुंध्यु सुंध्यु का अर्थ है। सुंध्यु शब्द से षष्ठी में सुंध्युवो बन गया, सुंध्यु शब्द को गुण ना करके उवंग कर दिया, सुंध्युवा। सुंध्यु शब्द को सुंध्यो बनना था पर सुंध्युवा शब्द बन गया, निकट में दिखाई दे रही है सुंध्युवा, शोधक सूर्य का जैसे वक्ष स्थल। उपोदर्शी निकट में, अदर्शी मायने दिखाई दे रही है, सुंध्युवो न वक्ष जैसे शोधक सूर्य, सुंध्यु माने शोधक, सूर्य तो शोधक है ये तो पक्का है, सूर्य का जैसे वक्ष स्थल। नोधाइव, नोधाइव स्तुति धारक की तरह प्रकट करती है प्रिय रूपों को, कौन उषा। नोधायु आविर अकृत प्रियाणी अद्मसत, अन्नपाचिका की तरह, अद्मसत का इन्होंने अन्नपाचिका, अद्म मानी अन्न और सूद स्त्री इव, वेंकट माधव ने अर्थ किया सूद स्त्री की तरह। अद्यते इति अद्म, अद्यते इति अद्म अन्नम, तस्य पाकाय गृहे सीदति इति अद्मसत, अद्यते इति अद्म तस्य पाकाय गृह सीदति इति अद्म सत, पाचिका योषित। और एक अर्थ किया अद्मीति गृह नाम में पढ़ा है, वरुथम अद्मीति तन्नाम सुपाठा तत्र सीदति इति अद्म सत, घर में रहने वाली, अद्म घर को भी कहते हैं, अद्म सत घर में रहने वाली। तो अन्न पाचिका की तरह या गृह पत्नी की तरह सोते हुओं को जगाती हुई अतिशय नित्य आती है ये। आखिरी में कहा सस्वतम अतिशय नित्य आगात आती है, बार बार आने वालियों के मध्य में, बार बार आने वाली हैं ये, बार बार आने वाली उषाओं का भी विशेषण बना सकते हैं, पुनरेषुणाम मानी बार बार आने वाली जो उषाएं हैं उनके मध्य में नित्य अतिशय नित्य ये आती है। अज्ञान के अंधकार को दूर भगाने के लिए प्रथम ज्ञान रश्मि रूपी उषा, देखो वहीं ले गए, ज्ञान रश्मि रूपी उषा उपासक के हृदय में प्रादुर्भूत होती है, तो सब प्रकार के मलों का शोधन करने वाले सूर्य के वक्ष स्थल बिंब की तरह ये अज्ञान शोधी का अत्यंत निकट से दर्शन देती है। कोई स्तुति धारक ऋषि जिस प्रकार अपनी कामनाओं को स्थितियों से प्रकट करता है, अपनी कामनाओं को स्थितियों से प्रकट करता है, उसी तरह ये ज्ञान प्रकाशों के द्वारा अपने रूपों को ये उषा प्रकट करती है। अन्न पकाने वाली गृहिणी शिशुओं की माता जिस तरह अन्न पकाकर अपने सोते हुए बच्चों को जगाकर उन्हें भोजन खिलाकर उनकी बुभुक्षा को शांत करती है, इसी तरह परमेश्वर की जो पहली रश्मि रूपी उषा भी अतीत और अनागत उषाओं के मध्य में पहले भी आई है, ये आगे भी आएगी, अतीत और अनागत उषाओं के मध्य में नित्य नियमित रूप से आकर अपने साधकों को अज्ञान की नींद से जगाती है और ज्ञान पिपाशा को शांत करती है। बहुत ही सुंदर है। आलोक जी ने भी मान लिया इसको। तो हिंदी भाषा तो बहुत अच्छा है और संस्कृत में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। नहीं, वो तो हिंदी भाषा तो इन शब्दों का ही तो है, अपनी तरफ से नहीं है ना। पुनरेषु नाम, पुनः पुनः आने वाली, शायद ये मंत्र श्री अरविंद के दिव्य जीवन पुस्तक में भी दिया है कहीं न कहीं। पुनरेषु नाम, पुनः पुनः आने वाली जो है। उपादर्शी सुंध्यु हुआ, सुंध्युर आदित्य भवती शोधनात्, उसको कह रहे हैं कि सुंध्यु आदित्य होता है शोधन करने के कारण। अब हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। तस्सेव वक्षो भासो अध्युढ़, तस्सेव वक्ष है, उसी का जो वक्ष है शोधन करने वाले से, उसको सुंध्यु को आदित्य कह रहे हैं। उसका वक्ष स्थल क्या है? वक्ष स्थल भास है, उसकी जो दीप्ति है यही सूर्य का वक्ष स्थल है। अध्युढ़, वो बढ़ा हुआ जो दीप्ति है उसी को यहां पर उसका वक्ष स्थल बताया जा रहा है। बढ़ा हुआ भासो अध्युढ़, इदम अभी इतरद वक्ष है तस्मादेव अध्युढ़ काय, ये वक्ष स्थल भी इसी कारण से कहलाता है कि शरीर में ऊपर उठा हुआ होता है। शकुनि अपि सुंध्यु उच्यते, सुंध्यु के कई अर्थ हैं। आदित्य दिखाने के बाद शकुनि सुंध्यु का अर्थ दिखाते हैं। शोधना देव उदक चरो भवती, शोधन के कारण ये उदक चर होता है। आपो भी सुंध्युआ उच्चन्ते, और जल को भी सुंध्युआ कहते हैं। शोधना देव उसी हेतु से, शोधना देवा और उदक चर अलग अलग करके पढ़ा दिया हमारे चंद्रमणि। शकुनी रपि सुंध्यु उच्चते, शकुनी भी सुंध्यु होता है। शोधना देव उदक चरो भवती, ये जो शकुनी है ना जल में रहता है पक्षी, मतलब उदकचर वही जो शकुनी है उदकचर होता है और वो शोधन करता है पानी को। ऐसा तो नहीं कर रहे उदक सुंध्युरपी उदक उदकचर भवति, सुंध्यु के लिए कह रहे हैं पानी में रहने वाले जो कीड़े वगैरह वो सफाई करते हैं। हाँ सब नहीं, उदकचर सुंध्यु है ना, सुंध्यु उदकचर है, ये शकुनी उदकचर है जो कि पानी में सफाई करता रहता है। पहले आदित्य ले रहे थे, अब पक्षी ले रहे हैं और उसकी विशेषता बता रहे हैं कि उदक चरो भवती। आपो भी सुंध्यवा उच्चन्ते शोधना देव, इसी हेतु से जल को भी सुंध्यु कहते हैं। क्यों? वो भी शुद्ध करते हैं। हाँ, और नोधा ऋषिर भवती, नोधा जो है स्तुति करने वाला ऋषि होता है। नवनम दधाती, नोधा ऋषिर भवती, ये जो वाक्य है ये सामान्य अर्थक होता है। अच्छा जी, नोधा ऋषिर भवती ऐसा जो कहा, भवती के साथ बोले ना, नहीं उसका अर्थ दिखा रहे हैं कि नोधा जो स्तुति करने वाला है वो ऋषि होता है। माने कोई भी ऋषि होता है, जो स्तुति करने वाला है वो ऋषि होता है, ऋषि बन जाता है। हाँ, अब आग तात्पर्य तो वहीं जाएगा। नोधा ऋषि हो जाता है, नोधा उद्देश्य ऋषि भवती विधेय है। नहीं, वो तो समव्याप्ति तो अब देख लो, यदि वो सतत स्तुति कर पाता है तो है? उसको निरंतर सतत स्तुति करता है तो बन ही जाएगा, फिर तो बन ही जाएगा ऋषि, बन ही जाएगा, बीच में ना छोड़े हैं। नोधा ऋषिर भवती, उन्होंने ये कहा कि दुतरफा व्याप्ति है या एक तरफा व्याप्ति है? ऋषि होता है वो नोधा होता है, स्तुति करता है। जो नोधा होता है वो ऋषि होता है, तत्व दृष्टा होता है। जो ऋषि होता है जान जाता है वो तो स्तुति करेगा ही उसकी जी, यो ही जानाती है से गुणा प्रकर्षण। यो ही अजानाति सतस्य निंदाम सततम करोति। नहीं जानता है वो तो स्तुति करेगा ही। नवेत्ति योयस्य गुणा प्रकर्षम सतस्य निंदाम सततम करोति। तो जो जान जाएगा वो तो स्तुति करेगा ही। हाँ वो निंदा क्यों करेगा? जानने वाला है तो वो तो स्वभाव तो स्तुति निकलेगी उसमें। जी जी। तो नोधा ऋषि बहुत ही नवनम ददाती। ये जो ऋषि है नोधा क्यों नोधा को ऋषि क्यों कहने की बात कह रहे हैं कि नवनम ददाती स्तुति का करने वाला होता है। स यथा स्तुत्या कामान आविष्कृत है, जैसे स्तुति से कामनाओं को वो अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहता है। एवं उषा रूपाणी आविष्कृते, ये उषा भी जो छिपे हुए रूप है उनको प्रकट करती है। नवनम मानी स्तवनम अणु स्तुतो। तो आगे कह रहे हैं कि ये उषा रूपाणी आविष्कृते, उषा भी रूपों को आविष्कृत करती है। प्रातः काल आते हैं तो पहले छिपे हुए होते हैं रूप, और उषा जो है रूपों को आविष्कृत करती है। अद्म सद अद्म अन्नम भवति, अद्यते इति अद्म अन्नम भवति, अद्म साधिनी अन्न सानिनी, अद्म साधिनी घर में बैठने वाली या अन्न के बनाने पकाने आदि के लिए बैठने वाली। अन्न कर दिया, अन्न सानिनी अन्न को बांटने वाली, वंशन संभक्त अन्न को बांटने वाली होती अद्म सत। अन्न सानिनी ससत है सोते हुओं को जगाती हुई। अन्न को सादिनी मानी बैठने वाली, अन्न को पकाने के लिए बैठने वाली, या अन्न घर में बैठने, अद्म मानी घर में बैठने वाली। अद्म सत अन्नम, अद्म अन्नम भवती, ठीक है अन्न को पकाने के लिए बैठने वाली। अद्म साधिनी दिया है ना, सद धातु धीनी नहीं साधिनी साधिनी अन्न बांटने वाली बांटने वाली। एक एक आचार्य जी धातु होती है सदलरी विसरण गत्यव साधनेशु, विसरण गत्यव साधन, तो सद धातु को बैठना अर्थ भी होता है। तो अन्न पकाने के लिए बैठने वाली घर में पाकशाला में आजकल बैठते नहीं जो ऊपर, तो पहले तो बैठते थे ना, उपलक्षण है वो तो। बैठ करके पकाते थे पहले तो, नहीं अभी तो चलता है, पर पहले तो चूल्हे होते थे और बैठ करके ही चलता था ना सारा। तो अन्न साधिनी अन्न को पकाने वाली, जो अन्न पकाने के लिए बैठने वाली अन्न साधिनी। कोई नहीं वो तो अन्न सानिनी मानी अन्न को बांटने वाली। तो कितना अच्छा ये मंत्र तो आया बीच में, स्वपतो बोधयंती शाश्वतिकम शाश्वतिक तमा आगात पुनरागामी नाम। ये पुनरईषु नाम का अर्थ है पुनरागामिनी नाम, पुनः पुनः आने वाली जो ये उषाएं हैं उनमें आज ये फिर आ गई है। ते वाशी मंत इष्मिणा, ते मानी वे मरुदगण शब्दयुक्त और गतिशील हैं। वे मरुदगण शब्दयुक्त हैं, वाशी मंत इष्मिणा, इष्मिणा का अर्थ होता है गतिशील। आगे दिखा रहे हैं ईशिणा इति वा एशिणा इति वा अर्षिणा इति वा वासीति वांगनाम वास्यते इति सत्यः। वासी जो है वाणी के नामों में पढ़ा है, और ये तीन निर्वचन दिए इसके, ईशिणा से इष्मिणा बन गया, ईशिणीना का इष्मिणा बन गया इच्छा वाले होने से, या एशिणीना से इष्मिणा बन गया एशिणीना इच्छा करने वाले। पहला ईशिणीना का अर्थ है गतिशील, दूसरा एशिणीना का अर्थ इच्छा वाले, तीसरा अर्शनीना का अर्थ देखने वाले, तीन अर्थ हैं। पहले वाले का ईश उंचे भी है, ईश गति, ईश गति अर्थ में है ईश उंचे। अच्छा, तो ये दोनों ईशनीना पे कट जाएगा। ईशनीना का अर्थ हो गया गतिशील, गतिशील और एक वो एक एक दाना चुनने वाला, बीनने वाला जी। और ईशनीना इच्छा वाले, और अर्शनीना देखने वाले जी। संसाध्वर्यो प्रतिते गृणी इंद्राय वाह कृणवाव जुष्टम। हे अध्वर्यो, तुम इंद्र की स्तुति वाले मंत्रों का उच्चारण करो और मुझे स्तुति के लिए प्रति गृणी, प्रति जो है गृणी में प्रति गृणी, मुझे प्रोत्साहित करो। अध्वर्यो को कह रहा है, हे अध्वर्यो, इंद्र की स्तुति वाले मंत्रों का उच्चारण करो और मुझे स्तुति के लिए प्रोत्साहित करो। आओ इस प्रकार हम दोनों मिलकर इंद्र के लिए जुष्टम मानी प्रिय लगने वाले वाह मानी सोमरस के निकालते समय की जाने वाली जो विशेष प्रकार की अभिश्रवण स्तुति है, अभिवहन कालीन जो स्तुति है उसको संपादित करें। यजमान के इस बर ही कुशासन पर बैठे इंद्राय सस्तम उक्तम भूत, इंद्र के लिए उत्तम कोटि का स्तुति पाठ किया करें। हेलो, ओ शांति शांति शांति।